szyjami. Próbują mnie złapać, nie widzą nic, padają z sił. To nic takiego, wiedziałam już wcześniej. Przyciśnięcie mnie do muru zbudzi bestie. Te drogi doskonale znam, już biegłam. Na łeb, na szyję, w stronę ciepła. Zamknięte oczy ślepca w stronę słońca. I tylko szum szeptu w głowie huczał mi: zostań. To chęć zdobywania czy realizacji. Dlaczego to, co ma się w garści, na wartości traci? Nie pytaj mnie, jak mogłam kochać ból. Ja tylko dostawałam skrzydeł, gdy spadałam w dół. Ile tej zaciętości we mnie dziś, gdy oni zbierają laury, nie robiąc nic. Umysł trzeźwieje, pieprzy was. Trzeźwieje, wasze apogeum to mój start. Patrzą na mnie, jakby to był cud. Łatwo palnie od stóp do głów. To nic dziwnego, że brak im tchu, wybrali skrót. Spalają się tam, gdzie ja czuję chłód. To nic dziwnego, że brak im tchu, wybrali skrót. Spalają się tam, gdzie ja czuję chłód. Oddychaj, oddychaj, oddychaj mną, póki nie znikam. Wtedy nie zabierałam nic, zostawiałam łzy, a oni życzyli mi: zdychaj. Oddycham, wreszcie. Niech się nachapią za moje nieszczęście. Niech się pierdolą, jak myślą, że wezmę ochłapy, którymi wycierali ryje przedtem. Tak wkurwiają mnie ich czyste ręce bez hajs rodziców. Nie jeden by zdechł gdzieś jak suka. A prawią mi, jak żyć tutaj, nie bluzgaj. Sam sobie nie potrafisz szufać. Sami ciągniecie za spust. Nienawidzą samych siebie, a chcą wpychać mi swój gust. Nie słyszałam gorszych bzdur. Spalają się tam, gdzie ja czuję chłód. Patrzą na mnie, jakby to był cud. Łatwo palnie od stóp do głów. To nic dziwnego, że brak im tchu, wybrali skrót. Spalają się tam, gdzie ja czuję chłód.